za 1199 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O rządowe rozmowy na temat Amber Gold pytano Donalda Tuska na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej. Za chwilę relacja naszego reportera. Na Odrę we Włodawie zachorował 18-letni uczeń z Ukrainy. Skazaniec wziął zakładników w urzędzie pocztowym w północnych Włoszech. Mężczyzna żąda rozmowy z szefem MSW. O rządowe rozmowy na temat Amber Gold oraz władz instytucji państwowych pytano Donalda Tuska na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej. Analizowano m.in. jego rozmowę z byłym szefem NBP Markiem Belką. Jakie płyną z tego wnioski? To pytanie do Michała Fedusia. Jak przytoczono podczas przesłuchania, były prezes Banku Centralnego miał informować dawnego premiera o zagrożeniu płonącym ze strony spółki Amber Gold. Do takiej wymiany informacji miało dojść wiosną 2012 roku, kilka miesięcy przed wybuchem afery z piramidą Marcina P. w tle. Świadek wskazywał, że z treści rozmowy nie wynikało jednoznacznie, że rząd czy prezes Rady Ministrów powinien podjąć nadzwyczajną interwencję. Do rutynowych działań miał zaś odpowiednie służby, precyzował Donald Tusk. Z tej rozmowy nie wynikała żadna potrzeba czynności, jaką powinien podjąć premier, ze względu na to, że do czynności związanych ze sprawą powołane były inne organy i instytucje, ponieważ w związku z tym, że także ze wczesnej, dość powszechnej wiedzy, że organa państwa powołane do tego, aby zajmować się takimi sprawami, działają w tej kwestii, nie było żadnego powodu, aby premier zastępował te organa w tej sytuacji. Po zarządzonej przerwie były premier odpowiadał też na pytania o nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych w Amber Gold, a także działania w tym zakresie urzędów skarbowych czy resortu finansów. Mówił Michał Fedusia, dziękujemy za relację. Do ponad 100 incydentów doszło podczas drugiej tury wyborów samorządowych, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie komisji jest Martyna Szymczakowska. Martyna, co to za incydenty? Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że incydenty nie były na tyle poważne, aby gdziekolwiek trzeba było wydłużać ciszę wyborczą czy powtarzać głosowanie. W miejscowości Bończa Kolonia w województwie lubelskim trzech członków obwodowej komisji wyborczej było nietrzeźwych. Jak mówił zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz, policja potwierdziła to zdarzenie, a nietrzeźwe osoby usunięto z komisji. Zdarzały się też incydenty polegające na darciu i niszczeniu kart do głosowania. Zniszczenie przez męża karty do głosowania, którą pobrała żona. Mąż wyrwał kartę swojej żonie i ją publicznie zniszczył. Policja wszczęła postępowanie. Bywały przypadki usiłowania wręczenia alkoholu po to, by wyborca oddał głos na konkretnego kandydata. Inne przypadki to zrywanie czy niszczenie banerów wyborczych. Wiceprzewodniczący PKW powiedział, że biorąc pod uwagę liczbę obwodowych komisji wyborczych, incydentów nie było dużo, a wybory odbyły się sprawnie. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Kolejne podejrzenia zachorowania na odrę, tym razem we Włodawie. Uczeń liceum pochodzący z Ukrainy, mieszkający w internacie, jest na obserwacji w szpitalu w Chełmie. Chłopak trafił do Polski z objawami odry. Wysypką, temperaturą, wysoką światłowstrętem. Jest odizolowany na oddziale zakaźnym, leczony typowo. Stan pacjenta jest dobry. Monitorujemy przypadek, jesteśmy w kontakcie z stacją sanitarno-epidemiologiczną. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie możemy mówić o żadnej kwestii zagrożenia czy epidemii, bo to jest przypadek niepotwierdzony w tej chwili. Mówi wicedyrektor szpitala Lech Litwin, a minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że wszystkie przypadki odry to choroba przywieziona z zagranicy. Program szczepień Polski jest skuteczny. Proszę zobaczyć, ile jest zachorowań na odrę w krajach ościennych. Znacznie, znacznie więcej. My jesteśmy jeszcze bezpieczni, ale żeby bezpiecznymi pozostać, należy się szczepić zgodnie z kalendarzem. Dotychczas zanotowano 17 przypadków podejrzenia zachorowania w powiecie pruszkowskim i jeden w warszawskim. Prawdopodobnie te osoby nie były szczepione. Napastnik przetrzymuje czworo zakładników w jednym z urzędów pocztowych w mieście Reggio Emilia w północnych Włoszech. 55-letni mężczyzna 5 dni temu został skazany na 19 lat więzienia, m.in. za związki z mafią. Przez 5 dni ukrywał się, dziś rano wszedł do urzędu z nożem kuchennym. Wypuścił klientów, ale zatrzymał 5 pracowników. W południe wypuścił jedną z urzędniczek. Mężczyzna żąda rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych. W Kamerunie nieznani sprawcy uprowadzili ponad 80 osób, w większości uczniów. Uzbrojeni napastnicy wdarli się do prezydenta.

To nie pierwsze spotkanie z tą muzyką, z tym zespołem i z tym albumem Dance on the Blacktop, grupa Nothing. Tak trochę z cicha pęk się pojawili z tym albumem. Nikt specjalnie nie liczył na ten zespół, a tu się okazuje, że ta płyta naprawdę potrafi skraść słuchacza na kilka dobrych godzin. Tak to określę, chociaż mnie skradła na kilka już dobrych tygodni, przyznaję. Nick Bassett, Kyle Kimball, Brandon Setta i szef całego zamieszania, czyli Dominic Palermo. Zespół Nothing. Płyta zatytułowana Dance on the Blacktop. Dwa utwory za nami. You Wind Me Up. To jest ten, od którego zaczynaliśmy dzisiaj tonację. I Zero Day. Ten sprzed chwili. Będę miał dla Państwa zaproszenia. To już teraz. 22:07. Proszę zadzwonić. Ola Budka czeka przy telefonie na Palm Jazz Festival na 12 listopada i na 13 listopada. Na koncerty w tych dniach w ramach tej imprezy. Zapraszamy bardzo serdecznie. A w tonacji zespół Wilco. gonna totally right. I'm gonna walk away slowly instead of bid you goodnight. Another goodbye. I'm gonna cry. Cry, cry, cry, cry all day. Whatever you withholding, I never said it was good. If I could sell it by the dozen, I never dared that you would. I know that you would. Where that you could. Cry, cry, cry. Jeszcze taki dodatek do rozdawnictwa na Palm Jazz Festival. To są zaproszenia oczywiście do Gliwic, bo państwo dzwonią. Tu się okazuje, że niektórzy są zaskoczeni, że to właśnie tam, a nie u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie, nie, nie. To w Gliwicach. 22,7 trójek Olobudka. W dalszym ciągu te zaproszenia wejściówki dla państwa ma. No i co przed chwilą? Szmilko 2016 rok. Tak była zatytułowana jak do tej pory ostatnia płyta zespołu Wilco. Jeff Tweedy to jest jednak łebski facet i łebski artysta. Urokliwy zestaw piosenek. Jeszcze dzisiaj się z nimi usłyszymy do godziny 15. Cry All Day przed chwilą. No i rozmowy z Piotrkiem, bo to od kilku dobrych tygodni tak sobie rozmawiamy. Dziś przez 6 minut w ten sposób. Ale pan nagrywał płyty, ale pan pisał piosenki z Piotrem, no, z Piotrkiem, z Piotrem, z Piotrkiem, w rozmowach z Piotrkiem, to tak, będziemy jeszcze sobie przypominać te utwory, myślę, że do świąt bożonarodzeniowych w tym roku, czyli jeszcze przez, no, miesiąc zakładem. 28 minut po godzinie 14, teraz będzie nowy singiel z moim zdaniem najładniejszej płyty tegorocznej jesieni. No to spróbujmy to policzyć. Zaczęło się od The Invisibles. Później było Don't Be Afraid If Nobody Loves You. Później Life is Golden. Później Fly Tipping, czyli najpiękniejsza na świecie piosenka o wyrzucaniu śmieci. No i teraz jest Wastelands, czyli piąty już, tak, piąty singiel z płyty The Blue Hour grupy Suede. No i jak państwu to gra przez radio? Mam nadzieję, że fajnie. Za 26 minut 15. W ostatnich tygodniach tonacji trójki, tej poniedziałkowej, staram się wracać do takich płyt, które były charakterystyczne dla tych moich pierwszych dni i długich miesięcy tutaj przy Myśliwieckiej 357. Całkiem niedawno przypominaliśmy sobie Placebo, między innymi płytę Without You I'm Nothing. No a teraz taka wtedy ogromna dla nas niespodzianka. Ja pamiętam, że kto tylko prowadził audycję w trójce, to grał utwory z tej płyty. Jestem ciekawy, czy Państwo poznają. Niespecjalnie znaliśmy ją jakoś wcześniej, a to była jej już trzecia płyta wtedy, w 1998 roku, 20 lat temu. No i tak został ten utwór z tego albumu, czyli Heart and Shoulder, chyba jej najpopularniejszą piosenką aż do dziś. Heather Nova. Chociaż na tej płycie, na Siren, było kilka jeszcze innych, co najmniej tak samo udanych, znakomitych utworów. Na przykład taka ballada. Podobno piękne kobiece głosy też łagodzą obyczaje. No właśnie, Heather Nova, piękna kobieta, znakomite piosenki na tej płycie, Siren i jej trzeci album z 1998 roku, to 20 lat temu było, jejku. No nie wierzę jakoś w to. What a feeling i Heart and Shoulder dzisiaj w tonacji trójki, tak ku przypomnieniu. Elvis Costello powraca, and the Imposters, znowu z nowej płyty, bo już kiedyś graliśmy fragmenty tego albumu, ale jakoś tak mi mało. Burnt Sugar is obyca. Koleżankę Cukier, czyli Agnieszkę Łukasiewicz, muszę zapytać, czy to prawda, że spalony cukier jest taki gorzki? Jest taki gorzki. Prawda to? Prawda to. Gramy. She says, what is it that I've done? Did you want me to be punished? When she woke up one day to find that you'd started to vanish. But if you overhear voices, perhaps you should not be listening at all. Twitch the vigilant veins, make a slow sour face, set the scandalized października ukazał się ten album Elvis Costello and the Imposters. Look Now. Tak jest zatytułowany. No i Burnt Sugar is obyca. Chyba mój ulubiony fragment tej tej płyty. Dirty Sidewalks jeszcze się zmieszczą, a pewnie, że tak. Krótko i na temat. Never Wanted to Be Loved. Zespół The Dirty Sidewalks. No to jeszcze nam coś zostało. Obiecany drugi utwór na dziś grupy Wilco. Just say goodbye. My po prostu mówimy do usłyszenia albo do widzenia. No nie wyobrażam sobie tak przez radio powiedzieć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia. przecież niczego nie widać, do usłyszenia, albo na przykład słyszymy się, o, słyszymy się ponownie w piątek w ofensywie. Aleksandra Budka, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Tak sobie myślę o Hirku. Czy kiedyś w latach 80. w klubie HSV Hamburg grał taki piłkarz, który się nazywał Hieronymus? Pamiętasz to? Pamiętasz to? Hieronymus dla Państwa będzie tutaj zapodawał różne rzeczy. Po godzinie 15. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Cieszymy się, że korzystają Państwo z naszych podpowiedzi. Pan Zdzisław z Płońska bardzo sobie chwali proponowane przez nas suwalskie trasy, a pani Janna z Łodzi wróciła, jak pisze, bardzo zadowolona z objazdu okolic Wągrowca. Dziś mamy kolejną propozycję. Grażyna Orłowska zaprasza w okolice Jaworu na Pogórzu Kaczawskim. Witam w Trójce. Witam serdecznie. No jak po górze, to będzie pod górkę, ale warto tam się wybrać, dlatego że są piękne widoki, ciekawe zabytki i przede wszystkim spotkanie z geologią, wygasłymi wulkanami na szlaku. Niedaleko Jawora, zaledwie kilka kilometrów, jest miejscowość Myślibórz. Tam jest Centrum Edukacji i Krajoznawstwa. I warto tam do izby takiej wejść, żeby zapoznać się z tym, jak powstawały góry i skąd wulkany się tam wzięły, po to, żebyśmy potem na trasie mogli troszeczkę inaczej na to spojrzeć i dostrzec te ciekawe miejsca. Trasa jest długa, natomiast możemy ją skrócić, dlatego że tych miejsc, w których warto się zatrzymać, jest sporo. I już nie dojeżdżając do Myśliborza, będziemy mieli bazaltową górę i takie wzgórze Rataj, na którym jest wychodnia świadcząca o tym, że właśnie tu kiedyś był wulkan i to są takie odkryte słupy bazaltowe. Nazywa to się Małe Organy Myśliborskie, dlatego że te słupy bazaltowe przypominają właśnie piszczałki organów kościelnych. Na zboczu tej góry jest również grodzisko i wieża widokowa, z której możemy właśnie podziwiać panoramę piękną miasta Jawor. A dalej warto zostawić rower i pójść na taką ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą do wąwozu myśliborskiego, dlatego że tam jest piękny las jaworowy głównie i stanowisko paproci, języcznika zwyczajnego. To jest takie unikatowe i właśnie chronione w postaci rezerwatu. Możemy spotkać również inne drzewa i cisy takie, które mają około 70 lat. Cis rośnie bardzo wolno i w takim stanie naturalnym jest właściwie rzadko w tej chwili spotykany. Jest to piękny wąwóz z tymi skalnymi osuwiskami, także warto tamtędy powędrować, a również park krajobrazowy Chełmy, na którego terenie znajdują się te skały, wytyczył taką trasę rowerową liczącą około 10 km, która pozwala objechać dookoła ten rezerwat i popatrzeć jakby z zewnątrz na te wychodnie skalne. W okolicy również ciekawe miejscowości, których rodowód jest dosyć stary i były one własnością cystersów, jak choćby Pomocne, gdzie jest kościół świętego Marcina i możemy tam zobaczyć kartusz z herbem cystersów. Także zapamiętajmy, warto wybrać się na Pogórze Kaczawskie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już teraz w Lidlu. Zimowa kolekcja dla dzieci i młodzieży. Szeroki wybór wiatroszczelnej i wodoodpornej odzieży w supercenach. Kurtka tylko 59 zł za sztukę. A spodnie przy zakupie razem z kurtką aż 20% taniej. Spodnie w zestawie tylko 44 zł za parę. Akcja trwa od 5 listopada do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. W ofercie jeszcze więcej zimowych akcesoriów dla najmłodszych w supercenach. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert, ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 48 cali, dźwięk Harman Kardon. Teraz za jedyne 1111 zł. Niskie ceny, Media Expert.